بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nizungumze kidogo sababu ya wakati pia na nizungumze sana pia kwa sauti itapotea na bado mazungumzo mengine yako baadaye, lakini kuna kitu nataka nitoe tambii kidogo kuhusiana na swali. Utaratibu ulivyo na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utaona rakaa ya kwanza ni refu kuliko rakaa ya pili, huo ndio utaratibu. Bali swala ya dhuhuri ni refu na swala ya alasiri ni kama vile nusu ya dhuhuri, kwa maana rakaa ya kwanza ya dhuhuri inakuwa refu kuliko rakaa ya pili, ya alasiri inakuwa chini ya ile rakaa ya kwanza ya adhuhuri bila kawaida kwa hivyo. Alikadhalika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala ya maghribi alikuwa anasoma sura refu isipokuwa baadhi ya nyakati, na mpaka ameshafika umri wa miaka 60 na anasoma sura wakati wa magharibi mpaka al-mursalat, mursalat na aya 50. Bali katika fatwa Makka alisoma sura At-Tur, alisoma sura At-Tur na sura At-Tur na aya 50 na 49 moja. Ala kulli hal, kwamba alikuwa ni swala kidogo arefusha, na swala ya isha ni fupi na amekataza watu kurefusha swala ya isha, na swala ya alfajri nafikiri inashinda swala zote, hasa rakaa ya kwanza kwa sababu watu wanakuwa kwa usingizini wapate kudiriki rakaa, kama wanavyosema maswahaba wakidhani hivi, na hii ndio baraka ya sunna. Misikiti mingi ya bid'a mtu anaweza kwenda wanaonyanyuka kumalizia swala ni wengi kuliko waliowahi rakaa ya kwanza, kwa sababu panatokea matatizo. Kwanza imamu anaonekana hachungi maamuma, yani hajui kwamba maamuma wanaosali nao hapa watu kama 20, nikiwaangalia hapo sita, ngoja nisubiri nisikimu kwanza. Hiyo ndo fiti ya imamu, anaweza akawachelewesha kukimu kwa sababu ya kuangalia watu wale wanaoswali kwa ile ishara, ngoja nisubiri wakija tutaswalisha swala fupi tu, lakini kwa watu wote wamewahi jamaa, kwa sababu ndo malengo. Au akaona niingie mwanzo lakini nisome sura refu, watakuwa washakuja. Na kweli misikiti mingi ya sunna, ukimaliza swala utakuta msimamo watu wawili, watu watatu, sawa, au kama safu tano umesimama sio watu safu moja, lakini sasa watu wamesalia 40 wamewahi 10 30 ndio wanaitwa. Sasa ungesubiri kama hivyo ni imamu, kwa sababu wengi katika swala tunasoma wadhuha, hasa wale wao watu watatu tulionao basi peke yake. Hata mtu akitia udhu akija utanyuka kwenye rukuu, kwa maana imamu lazima awe na fikri ya kufahamu mambo hayo na munasaba pia, anaweza kuangalia munasaba akaona kuna jambo fulani, ngoja nifupishe swala, labda watu mkuja wageni wanapita tu au kuna shughuli, yani akaona nitoe swala fupi. Sio sema una swali kwa ajili ya watu bwana, ndio si unawachunga ama maamuma? Imamu lazima achunge maamuma wake wako hivi. Hiyo ndio fiki, ndio sawa sawa. Lakini baadhi ya sehemu imekuja kwamba tofauti na ile kawaida ilivyo. Mfano swala ya Ijumaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ima atasoma rakaa ya kwanza suratul Jumaa na rakaa ya pili atasoma suratul Munafiqun sunna al-wuqu, au atasoma suratul Jumu'a, na rakaa ya pili atasoma hal ataka hadithul ghashiyah, au atasoma sabbih isma, na rakaa ya pili atasoma suratul ghashiyah. Ni aina tatu tu ndio mtume sallallahu alayhi wasallam kuswalisha Ijumaa, haja na kilio kingine kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Hajanukuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba baada ya khutba alikuwa anasoma sura nyingine zaidi ya taratibu huyu, taratibu huu uliotaja. Ima atasoma yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi al-malikul quddusi mpaka mwisho sura al-Jumaa, na raka ya pili atasoma sura al-Munafiqun idha ja'aka al-Munafiqun mpaka mwisho, sio nusu, anasoma mpaka mwisho. Wewe kama unaona huwezi, basi soma sura nyingine. Lakini sio chukua hii nusu, hii nusu ndio nukai wanasema, wanasema hii ni bid'a, hawa wametusha maimamu kwa sababu hawajui sunna. Ima kama ni sivyo, basi atasoma sabbih isma, atasoma na alataka hadithul ghashi. Wala hakuna taklifu, sio sura fupi zinafahamika. Basi soma hivyo, basi soma hivyo. Na katika swala ya Idi ulikuwa utaratibu wake, ima rakaa ya kwanza atasoma surati Qaf wal Qur'ani al Majid, na rakaa ya pili atasoma surati Al-Qamar. Nimeelewana? Surati Al-Qamar ni sura gani? Ha? Sura gani? Qatabat as-sa'at wa inshaqqa al-qamar. Au atasoma sabbih isma na la ta. Basi taratibu ni aina mbili kwenye Idi. Sasa hiyo ndio kwenye swala ya Idi ufahamu maskini. Ndio kwa sala huwallahu ahad ndio khalifu sunna. Sasa sio hiyo kabia kelele nasema eh dini mpya hata Qur'an nayo jamaa kuru wallahu haifai. Ah ah, wewe ndio ile ndio zungumza jana, unaharibu taratibu. Kwani maneno kama haya angekwambia sahaba, ungekwambia dini mpya? Ndiyo maana ukisoma utakuta mtu anazungumza kwamba imamu wetu kule Iraki alituswalisha swala alfajiri, rakaa ya kwanza akasoma surati madha Alif Lam Mim Sajida kama ilivyosoma, na rakaa ya pili akasoma hal ata ala linsani surati dahri au surati linsani. Mtu analizie kwamba imamu wetu amtuswalisha vile. Yule anayemwambia akaambia, ah, hata sisi kule Maka pia mtuswalisha hivyo hivyo. Tena anamtaja sahaba. Angalia watu walikuwa wanazukiana. Watu wamekuja kushtaki kwa Ibn Abbas. Yeye nataka ili naongezea nguvu, ni istidraj tunatoka nje ya mambo naongezea nguvu. Wamekuja kushtaki kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kama Ibn Abbas kule Taifu kuna sahaba akamtaja, ametuswalisha swala ya Idi ilikuwa Ijumaa, ile mke Ijumaa. Ametuswalisha swala ya Idi asubuhi. Hatukumuona kuja kwenye Ijumaa sahaba kama mimi. Kama kuna sahaba ametuswalisha hivyo kule, wanamwambia Ibn Abbas huko Makka. Sawa. Kama swala ya Idi ni ya mke Ijumaa, ameswalisha Idi kwenye Ijumaa. Ibn Abbas akamwambia aswaba sunna, amepatia mwenendo wa mtume hivyo alivyofanya. Akasema hivyo tu maneno, hata hajai mstari mmoja. Sasa mtu hawezi kuuliza tena kwamba ah, sasa itakuwaje? Ah, kwa sababu walikuwa ni watu waelewa. Akisa ukiambiwa wewe utatia maneno kidigo jeuri pale, utafanya hivi, si dini jamani, mwanadamu watu waambiwa hivyo ndio dini. Kwa maana kumbe dini sisi tunasoma na tunaambiana haya maneno, asili yake turejeshane kule mtume sallallahu alaihi wasallam akifanyaje. Yaani sisi ndio tunachoambiana maneno, si kwamba kuna maneno ya kujito utawapamba watu, hata kama silo useme tu kwa sababu wale watu wasikuchukie, au kuna maslahi fulani utayapata. Unaona nikizungumza maneno haya utakuwa hanipendi? Hapana, sisi kusoma kwetu na kuambiana haya maneno na mwingine amesimama hapa mbele mzee, asili yake tuambiane turejee kwenye dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zile sehemu tunazokosea na zile tunazopatia tunatia na nguvu, tunakumbushana. Kwa hiyo imamu mpaka utaona swala alfajiri kama hii, raka ya pili ni kwa refu kuliko ya kwanza. Ukiangalia Tumeelewana? Sababu kiangalia surati Dahr ndio kutenerefu kuliko surati Maida As-Sajda. Na kadhalika hiyo Ijumaa ikisomwa sura sabbi isma ni fupi kuliko alataka hadithul ghashina ya 26. Utaona kwamba rakaa ya pili ni refu kuliko ya kwanza. Sio kusema mbona rakaa ya pili refu, kwa sababu ndio utaratibu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa. Lakini asli rakaa ya kwanza ndio refu isipokuwa sehemu hizi, kwa sababu zimetuthibitikia hivyo na sisi tutarajia vile vile. Au wewe unasema basi ngoja nitangulize hii rakaa ya kwanza refu alafu nisome sabbi isma rakaa ya pili. Utaharibu. Utaharibu kwa sababu sivyo watu waliopokea. Kwa hiyo hii ni kheri na hii ndio sunna na ndio dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutafuta kupatia kwenye dini. Kwa sababu tukipatia sisi katika dini, tukaifanyia kazi, tukashikamana nayo, dunia hii ni kitu chepesi kabisa Allah kuwapatia. Dunia ni kitu chepesi Allah watu kuwapatia. Na Allah anawarithisha ardhi watu waumini Waislam, kama kwenye Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyolitaja hili. Lakini baada ya kumakinika, kwanza tuabudu kama alivyotaka Allah. Ukiangalia katika aya 55 ya surati An-Nur ambayo wanaitumia sana Ibn Tahriri, utaona aya inasema, inasemaje? Wa'ada Allahu alladhina amanu. Kwanza Allah ametoa ahadi. Inapotolewa ahadi, asili yake huidai wewe mpaka utekeleze vile ulivyoambiwa ufanye. Sababu jiombe mtoto kwamba ukipasi katika mtihani nitakununulia baiskeli, nitakununulia simu. Alafu mtihani inafanya leo asubuhi, atoka simu yangu iko wapi baba? Itakuwa ndio hivyo. Asivyo mambo ya hivyo. Hapana. Anatakiwa yeye aende afanye, alafu basi baadaye ndio aje sasa adai nini? Simu ile aliyoambiwa na mzee wake. Huo ndio taratibu ulivyo. Lakini kudai kabla bado hujatekeleza lile uliloambiwa kwamba fanya hivi, hii itakuwa si sawa sawa. Sasa Allah katika aya hii anasema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Allah wale walioamini miongoni mwenu, wa 'amilus salihat, na wakafanya amali nzuri. Angalia mambo haya yamekutanishwa kwa sababu imani na amali salih ni ndugu. Hawa walioamini na wakafanya vitendo vizuri, hiyo ahadi itakayotolewa hiyo haitajwa ndani yenyewe kwanza, lakini wale wanaoahidiwa, wale walioamini wa amali salihat na wakafanya amali jema. Tayyib, kwa maana wa ata'u Allah wa rasulahu. Al-Imam Tabari katika tafsiri anasema wa ata'u Allah wa rasulahu, na wakamtii Allah na wakamtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wanaitwa ahadi, wakamtii fima amara wa naha, wa nahaya fima amarahu, kwa yale waliowaamrisha wa nahayahu, na yale aliowakataza Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Alichowaahidi akamwambia, la yastakhlifannahum fil ardi, atawafanya watawala wao katika ardhi. Watu gani hao? Eh, walioamini na wakafanya nini? Wakamtii Allah, wakamtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Atawarithisha ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama Allah alipowatawalisha wale waliopita kabla yao. Kuna watu huko nyuma waliamini wakafanya vitendo vizuri, wakarithishwa, kwa sababu Uislamu ulitawala robo tatu ya dunia, ilibaki robo robo moja. Mpaka huko nchi za Ulaya kuna nchi ya Cyprus sawa, katika daula ya kipindi cha Uthman bin Affan ilikuwa chini ya Uislamu, na walienda kufungua ni akina Abu Darda na akina Mughirah wana kule Cyprus wakati huo. Ikawa siku ambayo ndio Waislamu wanakabidhiwa nchi iwe chini yao na madaraka ya Uislamu yanatawala pale, Abu Darda akawa analia, amejitenga pembeni hivi analia, anaulizwa walia nini bwana na sisi leo ndio tukabidhiwa nchi? Akasema mimi nalia, najua sisi Allah ametupa hii ardhi kwa sababu tumemtii yeye, ndio tumewapiga makafiri tumeipata ardhi. Lakini huenda miaka ya mbele ikaja hawa ndugu zetu Waislamu wakamwasi Allah, wakarudi tena hawa hawa wakaichukua, wamerudi sasa hivi wajerudi. Ndio hayo tunawaambia. Hata huko hiyo ilichukuliwa pia kuna mambo watu mlifanya, wakarudi tena wale wale wakachukua. Sasa nyinyi mnachotakiwa msipite njia ile yao, kwa sababu wao ni makufuru, makufuru sio? Nyinyi mwatakiwa mtazame mlipojikwaa wapi, ili mrudi huko mwanze tena. Kama mwaona njia refu, basi sasa iwezekani kwamba kwa sababu tu umekaa miaka mingi ujaenda hija, ukaona ah, mimi nitakufa sijaenda hija, ukaona pesa za watu ukaona ngoja niibe niwahi kwenda hija kabla sijafa. Ndio yawa hivyo, sio atakufanya subira, na ukifa kama ujaenda, basi ikakutenda Mola wako, si uwezo huna, mbona lazimisha? Huwezi tu kusema kwamba mimi nipotelea kwa mbali, hata nitavamia benki tu, lakini nipate kule nitakufa vipi mimi sijaenda hija, kwa sababu ni nguzo ile katika Uislamu. Na pia takbira pia, Allahu Akbar, wao watu kutafuta sehemu ibe mwende hija, utaambiwa bado ni haramu, wala hija yako haishi. Haishi vipi? Kwa sababu pesa za watu umeiba, au kuna pesa haramu, sema ni istitaa ila isabila, wewe istitaa huna umeiba, wenda wapi? Huu ndio utaratibu wa dini ulivyo. Ukikosea njia katika dini, ukatia fikra, ukamkatia rai, mkakaa watu mkajifungia mkapanga, lakini mipango hii ina khalifu Qur'an na Sunna. Hakuna toa ya Allah wala toa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi kufanikiwa hakupo. Au itakuwa kule mkufanikiwa kwa kama ile daula ya Mursi kule Misri ya mwaka mmoja, alafu baadaye unatoka madarakani, na huyo sio malengo. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu ameifungua Maka imekuwa mkononi mwa Uislamu, hajachukuliwa na makafiri mpaka leo, tangu ilikombolewa, kwa sababu yalianza maandalizi. Ndio maana Waislamu walipoichukua alijarudi tena sanamu pale, na Allah aifadhi mpaka ulimwengu umariziki. Uko mbele atakuja kutokea mambo kama ilivyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini utaona kwamba bado iko chini mikononi mwa nani? Waislamu. Watavuruana, watafanya hivi, lakini mikononi mwa Waislamu. Ala kulli hal, sitaki kurefusha kama nilivyozungumza tosha, lakini nilikuwa na wakumbusha ndugu zangu, kuikumbusha nafsi yangu kwamba utaratibu wa kiibada na mwenendo wetu kwa ujumla kwenye kufanikiwa, basi ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuangalia Qur'an, kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio mtu wa kwanza anayefahamu zaidi Qur'an kuliko yoyote, na aliteremshiwa yeye ndio akawaambia wengine ikawa wakitatizika wanarudi kwake yeye. Na sisi pia katika kuelewa hii Qur'an turudi kwake, kwa sababu masahaba walikuwa wanarudi kwake wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano iliteremka aya inasema, walam yalbisu imanahum bidhulmin alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, wale walioamini na lam yalbisu imanahum bidhulmi, hawajachanganya imani yao na dhulma. Ikiteremka kama hiyo, wale masahaba wakatatizika, nani katika sisi afanye dhulma, aidhulumu nafsi yake? Wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema man minna la yadhlimu nafsa, nani katika sisi aidhulumu nafsi yake? Maana hii aya inasema ameamini na ajichanganya nafsi yake, nini nafsi yake, na ajichanganya imani yake na dhulma, yani nafsi yake ijichanganya ile imani na dhulma. Lakini mbona sisi sote tunafanya dhulma? Yani inatokezea mtu, sio unajidhulumu nafsi yako, kwa sababu mtu anaweza ukazembea tu swala inaadhiniwa ukakaa ukachelewa ukienda watu shasabie ma umejidhulumu mwenyewe nafsi, kwa sababu ungeweza kuwahi. Tukisema dhuluma nafsi sio kwamba kulaumu ibe wewe mwenyewe nafsi yako kuidhulumu, yale mambo ya wajibu kuzembea vitu kama hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, si maana hiyo mlielewa nyinyi neno dhulma hapo maana yake. Alam tasma'u qawla na Luqman, sio kaambia kama hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamjasikia nyinyi kauli ya Luqman anamwambia mwanawe inna shirka la dhulmun adhim, shirki ushirikina ni dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma ya hapo maana yake ni shirki, ana tafsiri nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pale kwa maana hajachanganya imani yao na nini na shirki. Umeelewa? Sio dhulma hiyo ambayo unaidhania nini. Unaona sasa? Kwa maana walikuwa rudi kwake. Ndio utaona kwa maana maswahaba na wao wanaifahamu vizuri Qur'ani, kwa sababu walikuwa pale pale mtu anaye wakitatizika. Na mara nyingine ikishuka kwa sababu ya fulani kufanya jambo fulani. Kwa hiyo anaelewa zaidi na kudhibiti. Haya, mimi nikichukua haya nikatafsiri ikakosana na yule sahaba, ikawa mimi nimefahamu vingine na yule sahaba fahamu yetu kikaa hivi. Alafu wewe ukaambiwa mtafute kwa kuchagua kumfuata na kufuata. Eh? Haya jambo silikuwa wazi tu. Umwache yule aliyekuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelewa maana pale juu ufuatamie. Mimi ninachotakiwa nikuambie wewe maana ya aya ile walivyofahamu wale, sio nilivyofahamu mimi. Natakiwa nikunukulie wewe kwamba aya hii ilifahamika hivi, ndio ninachotakiwa. Na hiyo ndio kazi ya mtu aliyesoma. Kwa hiyo tuweni makini, na ukifahamu msingi huu, hata akisimama mtu mbele ukizungumza utamjua kwamba huyu amkosea katika sunna au mazungumzo haya. Ukishaelewa msingi huu lakini na utajua kama huyu ampatie katika somo, kwa sababu unachokuna anazungumza wewe unavyo kudhibiti kama ndio anazungumza ndio pale. Hata wewe utakuwa unaelewa watu wanazungumza, sile tena mambo na sheria sharifu za mtu anakuja anauliza mtu chicheche, mtu anakuwa msomi akiwa mdogo, akiwa mtu mzima hasajui tena kusoma dunia hii. Maana wakiwa watoto ndio wajua kusoma na kufuatwa, akikuwa hivi basi aenda wapi sana huko? Aenda wapi? Asili yake hajasoma mtu, kwa sababu sidhani kama ana akili kali kama Imam Shafi na pia alisoma. Itakuwa yeye bwana elimu, innamal ilmu bitaallumi, kama usema Imam al-Bukhari katika sahihi yake, innama ametaja taalika kama hivyo, innamal ilmu bitaallumi, hakika elimu ni kwa kusoma. Kinachorithiwa ni nguo na pesa na viwanja huko nje unapokufa wazee wenu watu mkani. Elimu inasomwa, ukisoma Allah akukuruzuku utapata elimu. Hata kama mtu amesilimu pekee kwenye kabila lake akaamua asome dini, kesho akipita hapa atuswalishe. Umeelewana? Ambia wewe Muislamu peke yako bwana tabaku mkisa amesoma huyo, mwacheni apite, na wewe kaa huko huko nyuma, sababu hujui. Hiyo ndio elimu ilivyo. Kwa hiyo tuweni makini, tusomeni, tuwe na tahadhari katika dini yetu. Pia tusiruhusu kila fikra tukuingia katika dini yetu, itaharibu utaratibu wetu wa dini, itaharibu utaratibu wetu wa maisha, na Allah tutakadhibikia, kwa sababu tutakuwa tumepita njia iliyokuwa kinyume na njia ya wale watu wema waliopita, ambao ni maswahaba radhiallahu alayhi. Nasallallah ayu wafiqana wayafiqa jamia almuslimin ala ma yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.